برنگرد اینجا دیگه جای تو نیست، دیگه دل عاشق چشمای تو نیست، خاطراتت بوی کهنگی میده، تازه دل رنگ خوشی ها رو دیده، عشق تازه جور شده، خوشیم کرور کرور شده، مردی تو قلبم، گناشو پای من نذار، خودت گرفتی روزای قشنگو از من، عشق تازه جور شده، خوشیم کرور کرور شده، مردی تو قلبم، شپای من نزار، خودت گرفتی روزای قشنگو از من، یه عشق تازه جور شده، یه عشق تازه جور شده. نپ نپ نفرین میکنم هر جا که هستی، هر گوشه ای با هر کی نشستی، حلقه رو دست هر کسی بستی، خیر نبینی آتیش بگیره قلب سیاهت، توبه نداره بار گناهت، چش بر میدارم از سر راهت، بدتری بر نگر تیشه بریشت میزنم، اونی که تشنه خونت منم، بر نگرد همونجا باشی بهتره، خلاصه یار جدید تازه تره، زندگیمو دادی به باد، هرکی به جای تو بیاد بهتر از اینه، الهی اون که دلمو به خاک بی کسی نشون خوشی نبینه، زندگیمو دادی به باد، هرکی به جای تو بیاد بهتر از اینه، الهی اون که دلمو به خاک بی کسی نشون خوشی نبینه. همیشه بی جواب، نفرین تو هم کلی ثواب، نکن انکار حتی فکر نکن یاد تو باشم، جهنمم میرم